من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم. متعلق بدا وسانی، اور اس میں دلیل نقلے کی طرف اشارہ ہے. وما كان لبشر، نہیں مناسب ہے کسی بشر کو، ان یکلمہ اللہ، کہ اللہ اس سے کلام کرے، الا وحین، مگر وحی کے طور پر، او من ورائے حجاب، یا پردے کی اوٹ میں، او یرسل رسولن، یا بھیجے کوئی قاصد، فیوہی باذنہ، وہی کرے اپنے حکم سے، ما یشا، جو چاہے. اس آیت کا تعلق ہے دوسرے دعویٰ کے ساتھ. اس آیت میں اللہ پاک کا بندوں کے ساتھ کلام کرنا، اس کے تین طریقے ذکر کی جا رہی ہیں، اور یہاں پر حصر کا لفظ ہے ما اور الا کے ساتھ. اللہ پاک جو بشر کے ساتھ کلام کرتا ہے، اس کے صرف تین طریقے ہیں. ایک طریقہ وحی کا، دوسرا طریقہ پردوں میں کلام کرنا، تیسرا طریقہ رسول بھیج کر کلام کرنا. تین طریقے ہیں اللہ کے کلام کرنے کے. اب دوسرے دعوے کے ساتھ اس آیت کا تعلق سمجھو. جو اللہ کی توحید کے خلاف لکھا ہوا ملتا ہے محرف کتابوں میں، آسمانی کتابیں جن میں تحریف کر دی گئی، ان کتابوں کے اندر جو توحید کے خلاف لکھا ہوا ملتا ہے، وہ ان تین طریقوں میں سے کسی طریقے میں نہیں آتا. نہ وہ اللہ کی وحی ہے، نہ وہ پردوں کی اوٹ سے کلام ہے، نہ رسول بھیج کر اللہ نے وحی کی ہے. جو باغیوں نے لکھا ہے کتابوں کے اندر، جو شرک داخل کر دیا گیا ہے، وہ تین طریقوں میں سے کسی طریقے میں نہیں ہے. جب تین طریقوں میں سے کسی طریقے میں نہیں ہے، تو معلوم ہوا وہ اللہ کا کلام نہیں ہے. اللہ کا کلام ان تین طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کے ساتھ ہوتا ہے. جو آسمانی کتابوں میں تبدیلی کی گئی، تحریف کی گئی، اور اس کے اندر کئی نئی باتیں داخل کر دی گئیں، وہ ان تین طریقوں سے ہٹ کر ایک طریقہ ہے، اس لیے وہ اللہ کا کلام ہو سکتا نہیں ہے. اس اعتبار سے یہ دوسرے دعوے کے ساتھ آیت متعلق ہے، اور اس آیت میں دلیل نقلی کی طرف اشارہ ہے. یعنی جس کو بھی اللہ نے پیغمبر بنایا ہے، تو ہر پیغمبر نے اپنے زمانے میں مسئلہ توحید کا سنایا ہے، تو یہ دلیل نقلی کی طرف اشارہ ہوگا. اب یہاں پر تین طریقے اللہ بتا رہا ہے. ایک طریقہ ہے وحی کرنے کا، وحی کرنے کا، دل میں اللہ پاک کوئی چیز ڈال دے. انسان بیدار بیٹھا ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں اس کی، کان سن رہی ہیں، اور اللہ پاک اس کے دل کے اندر کوئی بات ڈال دے، یا خواب کے اندر اللہ پاک اس کو کوئی بات وحی کر دے، درمیان میں کسی آدمی کا کوئی واسطہ نہ ہو، آدمی کے واسطہ کے بغیر بیداری میں اللہ پاک دل میں کوئی بات ڈالے، یا خواب کے ذریعے سے اللہ پاک کوئی بات بتائے، یہ ہے طریقہ. اس کو کہتے ہیں وحیان، وحی کرنا. بیداری میں یا خواب میں. دوسرا طریقہ او من ورائے حجاب, اس میں بھی کیا ہوتا ہے, درمیان میں واسطہ کوئی نہیں ہوتا, واسطہ کے بغیر اللہ کی کلام انسان سنے لیکن پردوں میں سنے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تھے, اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا, پردوں سے کلام کیا تھا, درمیان میں کسی آدمی کا کوئی واسطہ نہیں تھا, بغیر واسطہ کے, بغیر واسطہ کے براہ راست کلام کیا جائے پردوں کی اوٹ سے. یہ ہے او من ورائے حجاب, یہ دوسرا طریقہ. تیسرا طریقہ او یرسل رسولن, یہ بواسطہ شخص کے. پہلے دو طریقوں میں کسی شخص کا واسطہ نہیں, تیسرے طریقے میں کیا ہے, بواسطہ شخص, کوئی شخص بھیجا جائے اور وہ آ کے بتائے. جس طرح اللہ پاک جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا کرتے تھے اور جبرائیل علیہ السلام آ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کرتے تھے, یہ تین طریقے ہیں اللہ کے کسی بشر کے ساتھ کلام کرنے کے. اللہ کسی بشر کے ساتھ کلام کرتا ہے تو ان تین طریقوں میں سے کسی ایک طریقے میں کلام کرتا ہے. ان تین طریقوں سے ہٹ کر چوتھا طریقہ اللہ کے کلام کرنے کا کوئی نہیں. اسی آیت کریمہ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شب معراج کو دیدار باری تعالی نہ ہونے پر بطور استدلال کے پیش کیا ہے کہ یہ تین طریقے ہیں, چوتھے طریقے میں اللہ کسی انسان سے کلام نہیں کرتا. اب اگر شب معراج کو اللہ کا کلام کرنا اس طرح مانا جائے کہ نبی پاک نے اللہ کا دیدار کیا ہو, معراج کی رات کو اللہ پاک کا, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک نے اگر دیدار کیا ہو, زیارت کی ہو اور اللہ کو دیکھ رہے ہوں اور اللہ پاک کلام کر رہا ہو, تو وہ طریقہ چوتھا طریقہ بنے گا. اور یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ کے کلام کرنے کے طریقے صرف تین ہیں, چوتھا طریقہ کوئی نہیں ہے. اس لیے اس آیت سے معلوم ہوا کہ معراج کی رات بھی جو اللہ نے کلام کیا وہ پردوں سے تھا, دیدار نہیں ہوا, زیارت نہیں ہوئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی آیت کریمہ سے استدلال کرتی ہیں کہ معراج کی رات بھی اللہ پاک نے نبی پاک کے ساتھ جو کلام کیا ہے تو وہ کلام پردوں کی اوٹ سے کیا ہے. رسول پاک کو اللہ کا دیدار معراج کی رات نہیں ہوا, یہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اور وہ استدلال کرتی ہیں قرآن پاک کی اس آیت سے. وما کان لبشر, نہیں ہے کہ کسی بشر سے اللہ کلام کرے, الا مگر, لفظ ما اور الا کے ساتھ حصر ہے, اور کوئی طریقہ نہیں ہے کلام کرنے کا مگر یہ ہے, پہلا طریقہ وحین, دوسرا طریقہ او من ورائے حجاب, تیسرا طریقہ او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء. اب یہ تین طریقے ہیں جن کے ساتھ اللہ پاک بشر کے ساتھ کلام کرتا ہے. یہ آیت مستقل دلیل ہے اس بات کی بھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے جتنے پیغمبر تھے سب بشر, بشر کو اللہ پاک وحی کرتا ہے, بشر کو اللہ پاک کلام کرتا ہے, ان تین طریقوں سے کلام کرتا ہے. یہاں ذکر آ رہا ہے پیغمبروں کا اور پیغمبروں کو اللہ کیا کہہ رہا ہے, بشر, بشر کے ساتھ جو اللہ پاک کلام کرتا ہے تین طریقوں کے ساتھ کلام کرتا ہے. انہو علیون, تین طریقوں کے علاوہ کسی اور طریقے سے کلام نہیں ہو سکتا, تین طریقوں کے علاوہ کسی اور طریقے سے کلام مثلا کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ کا دیدار ہو، اللہ بالکل سامنے آ جائے، اور سامنے آ کے اللہ اپنے کسی بندے کے ساتھ کلام کرے، یہ چوتھا طریقہ ہو جائے، یہ اس طرح ہو سکتا نہیں. کیوں؟ انہو علی، انہو کیونکہ اللہ بلند ہے، اللہ کو دیکھ کوئی نہیں سکتا. سمجھو ذرا، اس کے نیچے لکھا علت مستثنا منہو، علت مستثنا، یا اسی ماں اور اللہ میں معنی سمجھو، اللہ کسی طریقے سے کلام نہیں کرتا، یہ مستثنا منہو ہے. مستثنا کسی طریقے سے کلام نہیں کرتا، مستثنا منہو. آگے اللہ کے بعد کیا آئے گا؟ مستثنا کسی طریقے سے کلام نہیں کرتا مگر ان تین طریقوں سے کلام کرتا ہے. سمجھے؟ تو یہاں پر کتنی چیزیں آ رہی ہیں، اللہ سے ماقبل کیا ہوگا؟ مستثنا منہو، اور اللہ کے بعد آئے گا مستثنا. کسی طریقے کے ساتھ اللہ کلام نہیں کرتا ہے، یہ اللہ سے پہلے مستثنا منہو ہے. ہاں ان تین طریقوں کے ساتھ کلام کرتا ہے، یہ مستثنا ہے. اب پہلے مستثنا منہو کی علت، کسی طریقے سے کلام نہیں کرتا. کیوں؟ علیون، کسی طریقے سے کلام نہیں کرتا. کیوں؟ علیون بلند ہے. کیا ہے؟ بلند ہے. حکیم تین طریقوں کے ساتھ کلام کرتا ہے، حکیم، یہ علت مستثنا، یہ تین طریقوں سے کلام کرتا ہے. کیوں؟ حکمت والا ہے، حکمت. علی ان کا تقاضا ہے کہ کسی طریقے سے کلام نہ ہو، حکیم ان کا تقاضا ہے، حکمت کا تقاضا ہے کہ تین طریقوں سے کلام ہو. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا، دلیل وحی، دلیل وحی، ہم نے آپ کی طرف وحی کی، روح من امرنا، اپنے حکم سے روح کو، روح، یہاں روح سے مراد کیا ہے؟ وحی. ہم نے آپ کی طرف وحی کی، قرآن بھیجا، قرآن والی وحی ہم نے کی. ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، ما کنت تدری، آپ نہیں جانتے تھے، ما کنت تدری، آپ نہیں جانتے تھے. مل کتاب، و کتاب کیا ہوتی ہے؟ ولل ایمان، اور نہ آپ یہ جانتے تھے کہ ایمان کیا ہوتا ہے. سمجھے؟ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے. ولل ایمان، نہ آپ یہ جانتے تھے کہ ایمان کیا ہوتا ہے. ولکن جعلناہ نورن، لیکن اللہ نے بنا دیا اس کو، اس روح کو، جو روح آپ کی طرف وحی کیا، سمجھے، اس روح کو بنا دیا نورن، روشنی. لیکن اللہ، ہم نے بنا دیا اس کو روشنی. نہدی بھی، اس کے ساتھ ہم دکھاتے ہیں من نشاؤ، جس کو چاہتے ہیں، من عبادنا، اپنے بندوں سے، اپنے بندوں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. ہم نے آپ کو یہ قرآن دیا، قرآن کے بھیجنے کی غرض کیا ہے؟ غرض انزال قرآن، کہ قرآن کے ساتھ ہم نے اپنے بندوں کو ہدایت دینی ہے. قرآن نازل کر کے ہم نے آپ کو ہی بتایا کہ کتاب کیا ہوتی ہے، اور قرآن نے آ کے آپ کو بتایا کہ ایمان کی تفصیلات کیا ہوتی ہیں. یہ ولل ایمان، ایمان سے مراد ہے تفصیلی، ایمان سے مراد کیا ہے؟ قرآن آنے سے پہلے آپ کو کتاب کا علم نہ تھا، آپ کو ایمان کی تفصیلات کا علم نہ تھا. قرآن ہم نے بھیجا، قرآن کے آنے سے آپ کو پتا چلا کہ کتاب قرآن کیا ہے، اور آپ کو پتا چلا کہ ایمان کی تفصیلات کیا ہیں. یہ ساری ایمان کی تفصیلات ہم نے آپ کو قرآن کے ذریعہ سے بتائی ہیں، قرآن کے نازل کرنے سے پہلے. سمجھو، پیغمبر نبوت سے پہلے بھی مومن ہوتا ہے، پیغمبر کے پاس نبوت سے پہلے بھی ایمان ہوتا ہے، اعلی درجے کا مومن ہوتا ہے. اعلی درجے کا اللہ کا محبوب بندہ اور ولی ہوتا ہے، ایمان پیغمبر کے پاس نبوت سے پہلے بھی ہوتا ہے، لیکن قرآن کے ذریعہ سے جو ایمان کی تفصیلات معلوم ہوئیں یہ قرآن کے نازل کرنے کے بعد ہوئیں، ایمان کی ان تفصیلات کا پہلے پتہ نہیں تھا، سمجھے؟ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے ولل ایمان، وہاں لکھا ہوگا تفصیلی ایمان، تفصیلی اجمالی ایمان تو آپ کے پاس تھا لیکن ایمان کی تفصیلات کا علم آپ کو نہ تھا. یہ کب ملا؟ جب ہم نے قرآن آپ کی طرف نازل کیا. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ البتہ رہنمائی کریں گے، ہدایت دیں گے صراط مستقیم کی. اب قرآن پاک نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے ایمان کی تفصیلات بتائیں. یہ ولل ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، اس کے اوپر نیچے کہیں یہ حاشیے پہ لکھا ہوگا، ولا شک انہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل الوحی لم یکن یعلم انہ رسول اللہ وما علم ذلک الا بالوحی. تفسیر روح المعانی، سمجھو پہلے بتا چکا ہوں، پیغمبر پیغمبری سے پہلے، نبوت سے پہلے اعلی درجے کا مومن ہوتا ہے، لیکن پیغمبر کو ایمان کی تفصیلات کا علم پہلے نہیں ہوتا. ایمان کی تفصیلات کا علم ہوا قرآن کے آنے کے بعد، اسی طرح کتاب کا علم ہوا قرآن کے آنے کے بعد. اسی طرح سمجھو، پیغمبر کو اپنے بارے میں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، وہ سمجھے، پیغمبر کو اپنے بارے میں بھی یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں اللہ کا کیا ہوں، پیغمبر ہوں. یہ کب پتہ چلتا ہے؟ جب اللہ پاک وحی کر کے بتاتا ہے، جب اللہ پاک وحی کر کے بتاتا ہے. وہی لکھتے ہیں علامہ آلوسی، ولا شک انہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل الوحی لم یکن یعلم انہ رسول اللہ، وہی آنے سے پہلے رسول پاک یہ جانتے نہ تھے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اپنے رسول ہونے کا بھی پتہ نہ تھا. وہی آنے سے پہلے اور کسی چیز کا علم ہونا تو درکنار، پیغمبر کریم کو اپنی رسالت کا بھی پتہ نہ تھا. وما علم ذلک الا بالوحی، نہیں جانا اس رسول ہونے کو مگر ساتھ وحی کے. جب وحی آئی تب پیغمبر کو پتا چلا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. پھر اللہ اپنی، پھر پیغمبر جو ہوتا ہے اپنی پیغمبری پر، اپنی رسالت پر ایمان لاتا ہے، وہ نبوت کے با نبوت کے. یہ تفسیر روح المعانی. پتہ نہیں ہوتا پیغمبر کو پہلے کہ میں نے پیغمبر بننا ہے، میرے پاس اللہ کی کتاب نے آنا ہے. مومن ہوتا ہے، ایمان کی تفصیلات کا علم نہیں ہوتا. دوسرے مقام پہ اللہ پاک نے فرمایا وما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب، آپ کو تو یہ امید بھی نہیں تھی کہ اللہ کی آسمانی کتاب آپ کے پاس آتی. وما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب، آپ کو تو کتاب کے آنے کی کوئی امید بھی نہ تھی، یہ تو اللہ پاک نے کرم کر کے نبوت بھی آپ کو دے دی، کتاب بھی دے دی، وحی کر دی، وحی کر کے آپ کو بتا دیا. چلو جی، اب پیغمبر کا کام ہے صراط مستقیم کی راہ دکھانا. صراط اللہ، صراط مستقیم کون سا ہے؟ یہ مبدل منو اور صراط اللہ اس سے بدل ہے، جو راستہ ہے اللہ کا، جو راستہ ہے اللہ کا. الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ دلیل عقلی کی طرف آ رہا ہے اشارہ. کون سا اللہ؟ کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اس ہی کا ہے، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اس ہی کا ہے. لہو ما فی السماوات، خلقن و ملکن و تصرفن، خلقن و ملکن و تصرفن. تفسیر روح المعانی، آسمانوں میں جو کچھ ہے بیتبار خلق کے، بیتبار ملک کے، بیتبار تصرف کرنے کے، یہ سب کچھ اللہ ہی کا، یعنی ہر چیز کا خالق اللہ ہی ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے، ہر چیز پر تصرف کرنے والا اللہ ہی ہے، اور آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ کا مخلوق ہے، اللہ کا مملوک ہے، اور اللہ کے تصرف کے ماتحت ہے۔ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے یہ سب کچھ اللہ کا مملوک ہے، آسمان زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا مملوک ہے۔ نبی، ولی، پیر، فقیر، جو کچھ ان کا اپنا وجود، ان کا اپنا، وہ اپنے وجود کے بھی مالک نہیں ہے، ان کے وجود کا مالک اللہ، ان کے وجود کے اندر جو صفات ہیں، ان کے وجود کے اندر جو کمالات ہیں، وہ کمالات اور وہ صفات بھی ان کے اپنے نہیں ہیں، وہ کمالات بھی ان کے عطائی، وہ صفات بھی ان کی عطائی، یہ صفات ان کو عطا کرنے والا اللہ، یہ کمالات ان کو عطا کرنے والا اللہ۔ مخلوق کے اندر جو کمال بھی، جو صفت بھی ہوگا وہ عطائی ہوگا، ذاتی کمال، ذاتی صفت کسی کا کچھ بھی ہو سکتا نہیں۔ الا اللہ تسیر الامور، اللہ ہی کی طرف سب امور لوٹ کے جاتے ہیں۔ یہ اب تک آپ کے سامنے سورت حامیم شورا آئی، اب آگے آئیے سورت حامیم زخ